nekom veruje, ove noći kada zna, možda i preteruje, da postoji duša ta, ali dalje tražim samo sebe. Ipak sam razumem sve, po koji put ja tražim te, da si ono pravo ti, molim te da razmisliš, ali dalje tražim samog sebe. Voleo sam tvoje oči, koje sada gube sjaj, sanjao ih svake noći, ali u njima vidim kraj. Voleo sam tvoje oči, koje meni znače sve, ali dalje tražim samog sebe. Ipak sad razumem sve, koji put ja tražim te, da si ono pravo ti, molim te da razmisliš, ali dalje tražim samog sebe. Tražim samog sebe.